Van, ahol már van következménye a szexuális zaklatásnak. Költsük el együtt a város pénzét. Az nem rossz. Van, ahol viszont még mindig semminek nincs következménye. A kormány meg arra biztatja a fiatalokat, hogy inkább TikTokozzanak, mint olvassanak. Ma megint szivatnak minket, és most kíváncsiak, hogy ez a videót is szivatják-e. Remélem, hogy ez nem hosszú távon lesz, de amikor átmentünk arra, hogy reggelente lett a videó, akkor ha még fennakadt a YouTube-on, akkor is reggel azért ellenőrizte, és akkor kiderült, hogy hirdetőbarát. Most elkezdte azt, hogy nem. Most kivárják a 7 napot. 7? Hát 7 napjuk van a felülbírálni, csak ugye mire felülbírálják már, addigra mindenki megnézte, úgyhogy nyilván a főbevételünk a YouTube. Na mindegy, és hát most egyelőre úgy látszik, hogy az új videók hiába mennek. Most nagyon sok átlépi a 100 000-et már estére, nagyon durva. De közben meg a bevételtől elesünk, ami így hosszú távon azért remélem, hogy nem ez marad, mert akkor a főbevételünktől vágnak el minket. Hát szurkunk. Ez olyan, mintha ti dolgoznátok, és akkor amiatt hazamentek a végén a főnökötök földobna egy érmét, és akkor ha fej írás, vagy ha fej, akkor kaptok pénzt a mai napért, ha írás nem. Ez van, ott van a Patreon, az valamire még elég. Úgyhogy nem baj, majd nem eszünk. Még nincs veszély, még ez csak nem fordult még elő kétszer egymás után, és kicsit így. Remélem, hogy ez csak egy ilyen véletlen volt, hát ki tudja. Ilyen, amikor nem támaszkodhatsz arra, hogy majd kapsz egy 50 milliárdos megrendelést. Jó. Igen, pedig mi nagyon szívesen átadnánk az MVM-nek a hirdetéseit. Tehát az, mi is tudunk behozni lélegeztetőgépet, annyira értünk hozzá, mint azok a többiek, akik behoztak. Cég is van, hát valamit csak meg lehet oldani. De mondom, én nagyon szívesen reklámoznám azt is, hogy vegyetek gázt az egyetlen gázszolgáltatótól, hogyha gázzal fűtötök például. Én ezt nagyon szívesen néhány millió forintért ezt reklámoznám. Reggel megnéztem az új Partizán videót, ami a Covid-nak a nyerteseiről szólt. Ugye azok a cégek, akiken keresztül a Szijjártóék hát rendeltek rengeteg lélegeztetőgépet, és hát elképesztő, hogy ez nem is ez a fura, hogy jó, hát nem lepődök meg, hogy ilyen cégek, amik előtte alig volt bevételük, még így is több, mint nekünk, de hogy volt mondjuk ilyen középvállalkozás, kisvállalkozások voltak, hirtelen 50 milliárdos megrendeléseket kaptak, és aztán olyan ügyesek voltak, hogy ilyen sok több mint 10 milliárdos osztali. Hát igen, szóval azt gondolom, hogy nem biztos, hogy akkor a legoptimálisabban lett elkötve az adóforint, és nyilván mindenki köthető valahogy valami haver, és azt gondoltam, hogy egy normális országban ezért belebukna a fél állam ebbe. Hogy a Covid-on nyerészkedtek, és milliárdokat kiszortak a havaroknak, és itt nem csak, hogy nem bukott bele a félelem, még senki. Senki. Senki. Mindenkinek úgy kell tenni, mint hogy ez normális lenne az. Igen, és fantasztikus. Mikor felkérdezik a Szijjártót, akkor elmondja, hogy hát itt nem volt mit tenni. Azonnal, aki el tudta adni, attól meg kellett venni, és hát erre ugye... Erre ezek nem volt extra viszont, profit adó. Viszont nem volt mindegy. Idejük ugye megcsinálni, Ádám, ezeket a cégeket. Például az a bűnöző, az a gazdasági bűnöző ember, aki el volt tiltva már a cégvezetést. Sikasztásért. Igen, meg más dolgokért is volt már elítélve előtte, és ezek után a felesége ugye megcsinálja ezt a másik céget, és ők megkapják is. Igen, tehát valaki el van ítélve, annak a felesége az. Miért kell ő rá máshogy tekinteni, mint bárki másra, de hát ugyebár ebben az esetben, aki ezt mondja, az Dobrev Klárát is légy szíves, legyen kedves, és különíts el Gyurcsány Ferenctől. Tehát, hogy erre volt idő, hogy cégeket alapítsanak, Mária, azokon egy... átvezessék. Jogos kérdés. Valaki megkérdezte, hogy mit szólt el volna, hogyha szeretted a kórház folyosan megfölöd, mert nincs lélegeztetőgépe. Szóval csak így lehetett lélegeztetőgépet szerezni, hogy milliárdokat loptak el a haverok. Sajnos más nem volt. Egyszerűen nem ismernek más utat. Én például az egyik cég, ugye a Tiborcz Istvánnak valami korábbi üzlettársáit, Orbán Viktor és Szijjártó Péter így körülnézett, közel távol nem látott olyat, aki lélegeztetőgépeket tud beszerezni, és így ránéztek a legtehetségesebb, legcsillogóbb szemű, eszű fiatalokra, akik körülöttük voltak, és gondolom öregekre, régi dagadt macskák, és őket kiválasztották, hogy akkor gyorsan csináltuk céget, mert hát senki nem árul a világpiacon úgy lélegeztetőgépet, hogy ezt így meg tudnánk venni, kell hozzá egy ilyen voltak, akik már eddig is az üzleti kapcsolatban voltak. Na mindegy, nézzétek meg a Partizán videót, szerintem érdekes, és gondolom ez még csak a jég egy csúcsa, szóval igazából csak az érdekes, hogy feljelentéseket is voltak, semmi nem történt. Annyira egyértelmű korrupciónál így, hogy aki csinálja, az is továbbra is, ő lesz a következő miniszter. Hát, hogy ez volt a nagy próbája. Ha ebbe nem buksz bele, Szijjártó, akkor te leszel az utódom. Azért nem kell itt leszopkodni, hogy milyen jól kezelték a Covidot, mert nyilván lakosság arányosan Magyarország élen járt a halálokban, szóval azért lehet, hogy ez a pár milliárd okosabban is lehetett volna követni. Mondjuk az is tény, hogy mi mindent beleszámoltunk. Bárki bármiben meghalt, az Covid áldozat volt, ugye akkor is, hogyha az egészségügyi rendszer összeomlása okozta a halálát. De ilyen szempontból viszont amúgy tényleg lehet akár Covid áldozatnak is tekinteni, úgyhogy mondhatjuk igen, hogy szarul kezelte ez a vezetés a Covidot. Bár amúgy azt akartam mondani, hogy mellettünk Szlovéniában, hát ami ugye a világ túlfelén van, egyszerűen összeegyeztetetlen azzal a gondolkodás, ami ott van, mint itt, ott belebukott a kormányzat egy ennél sokkal kisebb lélegeztetőgép bizniszbe. Mi nagyon megbocsájtóak vagyunk a politikusokkal, hogyha az a politikus fideszes. Keresztényi értékrend van. Meggyónták. Azért vannak pozitív híreink is, ugye? Nem. Nem. Egy hónapot sem élt a bátaszéki becsületkasszály zöldséges, mindenáru eltűnt, pénzt pedig senki nem hagyott. Volt egy fazon, ez a Komonyi Orbán, aki augusztus 7-én kirakott egy ilyen kis zöldséges standot, ezt. De cuki. És feltöltötte kis zöldségekkel, gyümölcsökkel, és kirakta azt a, nem tudom, milyen dobozt, hogy ez egy, ja, vagy ez egy persely? Tehát egy becsületkasszát kirakott, hogy mindenki annyi pénzt hagyjon ott az előre amúgy kiporciózott, kimért, meg amúgy, nem tudom, csak úgy ott hempergő zöldségekért, gyümölcsökért, amit így gondol. És hát egy hónapon belül be kell zárnia, mert azt mondta, hogy semmi értelme az egésznek. Nem tudta, hogy melyik országban lakik? Oda ment egy önkormányzat képviselő, és az egészet elvitte. Azt mondta, hogy te paraszt, add ide a terményt. Tized. Szerintem amúgy nem rossz, hogy ezt megpróbálta, szerintem ez egy tök jó kezdeményezés, főleg, hogyha mondjuk azt érzettek, hogy egy kicsit szorítja a mellkasodat, hogy milyen országban élsz, és így megpróbálsz tenni valamit, hogy egy kicsit jobb legyen. Szerintem ez egy olyan dolog. Más kérdés, hogy nem sikerült. Hogy van egy, én ilyet láttam egy pár hete, van egy erdő, ahol most nem tudom megmondani, még falunál, Pest környékén, és oda elmentünk kicsit sétálni az erdőbe, és ott volt egy ilyen becsületkasszás kis büfé, hogy ott kirak limonádét, meg ilyeneket, és akkor, hát mivel nem volt KP-m, ezért nem ittunk semmit, de máskor majd, ha megyek arra, akkor viszek. Miért nincs a becsületkasszánál terminál? Nem, nincs. Ez a kérdése. Jó, meg vagy, de mindegy, szóval, és az rajta van a Google-on is, amúgy, és tök jó az értékelés. Szóval néhány, gondolom olyan helyeken vannak, ahol igen, ilyen túraútvonalak vannak, és ott lakik egy nyugdíjas, és akkor ez ilyen kis mini projektje neki, és azért más közeg megy túrázni, akik így értékelik ezt, meg más, hogyha az, nem tudom, az utcádba kirakod. Hát igen, valószínűleg a túrázók az egy, nem tudom, van a túrázásnak egy kultúrája, és akkor ott lehet, hogy ez jobban tud működni. Ja, nem az van, hogy az utcán ott van, és akkor felkarmodasz, mész haza, hanem ott oda azért mész, hogy túráz, és ott lehet, hogy nem nyerészkedni mész oda. Ide meg lehet, hogy elmehetsz csak azért. Ilyen szép tökök voltak ott is. Nem igaz, hogy nem működött jól a bátaszéki becsületkassa. Ezt a kezdeményezés gazdája, Komonyi Orbán őstermelő mondta a Telex érdeklődésére. A becsületkassa szerintem nagyon is jól működött, egészen a cikkek megjelenéséig, azóta ugyanis a szomszédok és a környéken lakók elkerülik őt, neheztelnek rá és nem köszönnek neki, mert úgy érzik, a termelő őket gyanúsítja a hiányzó pénzzel. Most akkor jól működik, vagy nem jól működik? Hiába raktam ki azóta a legfinomabb dolgokat, nem jött érte senki. Hát akkor mindig működik. Mi az, hogy a szomszédok elkerülik őt? Azért, mert nem értem. Korábban arról is beszélt, hogy nem tart attól, hogy portékái csak úgy eltűnnek, csak a környékbeli gyerekekkel volt gond, akik elvettek a pultra egy tököt, és azzal fociztak. De most már valóban vége van. Na, jó. Na, hát ez megöltük, valahogy megöltük. Lényeg, hogy nem éri túl az ilyen környezetet. Egy ilyen kezdeményezés, de értékeljük. És vannak még az országban ilyenek, szóval, hogyha mentek túrázni, akkor legyen nálatok egy kis apró hát, ha szembe jön egy ilyen veletek. Jó, van ez így. Egy kis zaklatásos hír? Kis zaklatás. Nem sokat fogunk érteni belőle, vagy legalábbis. Nem tudom, te mennyire tudsz már spanyolul el, nem? Nem tudok semennyire, pedig azt én meg akarok tanulni, azt szerintem jó lenni. De valószínűleg sose fogok. Un segundo, que estamos en directo. Egy szót se értek csokkán. Vele ment a csávó, azt megkérdezt, és megpaskolta a csaj seggét. Azt értetted? Azt értettem. Pedig spanyolul volt ez is. Azt mondta, hogy melyik csatornától van. De várjál, nézzük nyugodtan tovább, mert utána egyre kínosabb lesz. Ja, ott magyaráz. Igen. Ne, hát ott megállítja észét a riportot a csávó a stúdióból, hogy most ez komolyan ez történt, hogy megfogdasta a seggedet ez a csávó. Nem látom azt mondani. Jó, egy szót nem értek csak kár. Na mindegy, utána konfrontálja ez a csávót, szegény nő, az meg ott szenved, a vége pedig a következő videóban látható, ahol viszik a csávót még ugyanabban a ruhában. Na, hát ez korrekt legalább. Most nem mondhatják, hogy nincs bizonyíték, nem? Hát igen. Nehéz most letagadni. Az élőadásban látta mindenki. Már alapból mi van a fejedben, hogy egy ismeretlennek megpaskod a fenekét, már akár ismerős nagyon is elég furán jöhet ki, de ha még látod, hogy éppen élőben közvetítik a híradóban, akkor mit gondol? Mi volt a fejébe? Ez a csávó valószínűleg azt gondolta, hogy ezeket nyugodtan meg lehet tenni. Amúgy egy román figura volt valami vendégmunkás ott. Túl sok Andrew Tate-et nézed be ezzel. De ezt majd meglátjuk, hogy erre mondanak-e valamit az Andrew Tate rajongók itthon, hogy... Ó, ez igazi alfa, ami a Matrix elnyomja meg minden, igen. Értem. Igen. Nyilván amiatt nyomták el, mert valamit mondott, nem azért, mert... Isten bazzik, amúgy milyen megalázó lehetett ez a nőnek. Meg hogy ott maradt még a csáv, és ott magyarázott. De bocsánatot kért. Hát értem, de akkor is hagyd már békén. Érted, megy a híradó, és nem tudsz arrébb menni. Ez a tipikus ilyen sok szinten creepy ember. Szóval valószínűleg nincs elég baj annak a nőnek, hogy ilyen helyekről kell közvetíteni. Hogy hány ember tapsol ennek, hogy hú, most mi ezzel a gond? Mint ahogy rengetegen nem értették, hogy a kernel mi a gond. Meg hogy a művész, úgyhogy megteheti. Csak persze, de ez a csávó is, ő meg nagy életművész, úgyhogy megteheti. Ja, hát érdekes. Nem is tudom, hogy erre mit lehet levonni következtetésnek. Például az, hogy úgy látszik, hogy Spanyolországban szigorúban veszik tényleg, mint Olaszországban. 9 másodpercig még oké. Tényleg, én mértem, és ez nem volt 10 másodperc. Mehetünk tovább. Mehetünk, vannak fontos vannak híre. Fontosabb híreink is, mint az, hogy a nőkkel hogyan bánnak férfiak. Jó, van ez így. Mert GVM kiírta, hogy küldjék el neki a tetkóikról a képeket az emberek, akinek van GVM-es tetkója. Ez azért egy tétel, nem, hogy neked GVM-es tetkód van? És akkor azt nem tudom, gonoszkodtak a Redditen, ott úgy volt kiírva ez a cikk, hogy mondd el, hogy prodi vagy, anélkül, hogy elmondanád, hogy prodi van. Amúgy valakinek nem, a GVM hiszem... adja érzelmileg valami pluszt, akkor, és akkor itt megnézhetjük a GVM-es tetkókat? Igen, szerintem ez kb. Amúgy egyik legrosszabb. Szerintem valakinek az arcát magadra varratni, az nagyon veszélyes. GVM. Nagyon rosszul tudnak elsülni ezek. Mekkora rajongói vannak. Nem is gondoltam volna, ez durva. Mennyi embernek van GVM-es tetoválás? Én nem gondoltam volna. Igen, mondjuk nem biztos, hogy másnak az arcát magamra mondjuk varratta. Ez, de a GVM-nek nyilván örült, mivel ő is magára varratta a 50 Cent-et. 50 Cent. Ez a legrosszabb rapper az elmúlt évtizedekből. Neki biztos, hogy nagy default, de jó. GVM, oké. Okay. Pedig a V az kicsi, nem? Ezt legalább erre pontok is vannak köztem. Hát igen. Ha ez lehet, hogy más, csak akkor már beküldtem. Lehet, hogy ez amúgy dupla VM és egy 9-es. Itt is a pontok hiányoznak. Szóval, hogyha már felraknám a GVM-et, legalább helyesen leírnám. De így egyedibb, nem? Jó, így ez is. A saját interpretálásod a GVM-ről. Itt is kis V. De az olyan, mintha valami évszám lenne. De amúgy ez lehet, hogy GW... 1000. Voltak régen Berki Krisztiános tetkók is, meg ilyen nagyon, biztos van? Biztos, teljesen biztos vagyok. És van, aki csinált, az melyik volt ez a gázoló gyerek? Stól András. Ne, hát a Stól András. Hatházi Ákos. Igen. Érisze Hatházi! Följelent elke! Császár Edő. Aki meghalt, amikor a Berki róla is ja, volt. Ja, Emri Hárd. Nem hiszem, hogy volt Emri Hárdos tetkó. Valószínűleg valami izéknek, esetleg valami nőcskéknek. Én ezt akartam még külön kiemelni, hogy én amúgy megértem, hogyha valaki rajong egy zenészért, de hogy amikor így a gyakorlatilag nagyobb felületet foglal el egy másik ember a te testedről, mint a saját arcod, azt én úgy érzem, hogy ez nem egészséges. Ez nem nincs ezzel gond. De hogyha mondjuk, igen, valaki bármilyen jól van ez így, vagy fókuszcsoportos tetkója lenne, akkor hogy éreznéd magad? Nézd meg, én például tudod, mit nem értenék, hogyha valaki mondjuk az egész karjára egy meséből. Érted, hogy neked nem ő adott sokat érzelmileg, hanem más, de hát neki a GVM adta ezt. Neki lehet, hogy átsegítette egy olyan időszakon, amikor nagyon rosszul volt. Szóval ezzel én ki tudok békülni. De hogyha persze. Mondjuk már egy csoki tetkó lenne valakin, és oda jönne, akkor akkor azt nem, én nem tudom, hogy kezelni, ezt nem lehet rendesen kezelni. Ja, elszaladni. Ez rendben van, szerintem a legjobb tetkó még mindig viszont a Steve-O-i, aki saját magát tetováltotta a hátára. Még ez egy gyors, ez egy gyors jó. Külföldi politikai kitekintést megengedhetünk. Most már nem csak spanyolul kell tudnatok, hanem szlovákul. Igen, szlovákul is. Ja, nem, ez magyar cikk. Jó, csak ezt néztem. Jó, de a videóhoz kell tudni szlovákul. Mindig. Annyit kell tudni szlovákul, hogy mit kiabál a csávó, várjál, oda van írva. De mindegy, valami maffia módszerekkel gyanúsítgatja a másik párt képviselőjét. Azt azért szeretném kiemelni, hogy itt egy volt gazdasági miniszter és egy volt belügyminiszter. Mindketten volt miniszterelnök helyettesek, akik itt... Magasrangú politikusok. Igen. Hát az a fazon, aki most oda jön, meg ez a csávó, aki itt mikrofonnal bohóckodik. Hát most lesznek a szlovák választások. Nagyon bepörögtek, úgy látszik ott a dolog. Igen, Szlovákiában legalább történnek még. De mit csinálnak? Hát nézd meg. Látom, de miért vesztek össze sokra a hátterét, kérdez? Szóval az történt, hogy ezek, aki kívülről jön be a kocsiba, ugye, nyilván az ő politikai rendezvényükön történt ez a dolog, hogy ez a másik fazon, ez beállt oda ezzel a kocsival, amiről a hangszóróról ugatott. És zavarta. Milyen eltökéltséggel néz. Azta. Ez nem, hogy mondjam, egy politikusnak jobban kell ezeket a szituációkat szerintem. Igen, néz is. Hát talán... Nem is neki kéne oda menni arcozni, szerintem. Azt gondolnám, hogy egy politikus méltósággal kezelje ezeket a szituációkat, az egy elvárató dolog lenne. Uh-huh. Egyik sem méltó. Ezt nem érzed méltóság teljesnek? Nem. Ezt a Burlesque műsorban ezzel. Úgy látszik, itt elhiszem, hogy még nem mindenki egy brancs Gyurcsányt az Orbánig. Itt azért tényleg vannak ellentétek. Még összeverekednek. Valaki ízét be is hogy árnyékolna. Jön a rendőr, és kész. Rend van. De hogy nekem ez marha furcsa, nem? Most képzeld el, hogy Magyarországon összeverekedne az Orbán meg a Gyurcsány. Aha. Senki nem nagyon menne oda menni. Nem mennének oda a rendőrök, vagy legalábbis azért. Lehet, hogy a Orbán testőrei vernék össze a Gyurcsány. De nem látod, hogy ki van gyúrva a Gyurcsány? Ki Gyurcsány nem létezik, nem kell tőle félni. Gyurcsány az összekapta magát. Ez itt lement a testsír százalé. Levitt a ChatGPT prompt, amivel megcsinálták ezt. Lehet, hogy most van ideje, nem? Hát, amúgy mit kell csinálni, néha hőbörögni a parlamentben, hogy Orbán rossz, ezt kész. De azért kicsit furcsa a Gyurcsányt így kigyúrva látni. Hát ez nem kigyúrva, de ahhoz képest amennyi idős ez azért. Hát meg ahogy elképzeled, ja. Tehát egy ilyen nyegdeónak tűnik alapvetően, hogy ott öltönybe vagy ingbe ott parodázik, de meg azért egy ilyen pocak már oda nőtt, most az ezen a képen jótékonyan eltűnik. Lehet, hogy már eltűnt, hát nem sportolt egy csomót? Lehet. Mit csináljon, bazzeg? Meg amúgy de a kalapó, hogyha lefutottak egy fél maratont, nagyon ügyesek. Az azért egy kemény dolog. Ja. Szóval lányok, légy szíves, ne izguljatok túlságosan rá Gyurcsányra, mert van felesége, csak szóló. Folytassuk a Budapesttel közös kalandunkat. Ugye az előző héten elmondtuk, hogy van ez a közösségi költségvetés, és ott lehet szavaznatok. És kértük is, hogy szavazzatok, hogy nehogy most befolyásunk, mert most meg mi is fogunk szavazni, hogy szerintünk mire költse a Budapest ezt a pénzt, amit a közösségi költségvetésre félre rakott. És gondoltuk, megnézzük, hogy milyen ötletek vannak, és akkor mi is szavazunk, és megvitatjuk itt a csokival. Öt kategóriába lehet szavazni. Igen. Linkeljük a leírásba, hogy hol tudtok ti is szavazni. Ezt a videót Budapest támogatta, de nem befolyásolt, nem mondták, hogy mit mondhatunk, mit nem, saját szavainkkal, és nem is tudom, hogy milyen ötletek vannak. Mit akarok? Még, tehát hogy van? Szeptember végéig lehet szavazni, hogyha minden igaz. Úgyhogy fogunk még emlékeztetni titeket, ez amúgy tényleg fontos, ahogy múltkor mondtuk, hogy 20 ezer szavazaton eldőltek ezek a dolgok, szóval van beleszólásunk, hogy mik valósuljanak. Van a helyi kis ötlet, nagy ötlet, esélyteremtő, nyitott, zöld, Budapest. Nézzük a helyi kis ötlet kategóriával, azért van pár. Na, van nézzük. Pár. Figyelj, nem kell mindet teljesen olvasni, szerintem a cím alapján megakad valamin a szemed, nézzük, akkor megnézzük részletesebben. Az zavar egy kicsit, hogy látszik, hogy hány szavazat van valamin, szóval ami már eleve itt van 600, ez 25, akkor nem szavazol erre, mert akkor úgy érzed, hogy a szavazatod az kukába megy, nem? Hát igen, ez mondjuk, ez elég szomorú. Azt ne nézzétek, jó? Majd iratunk egy ilyen izét, Chrome extension-t, ami eltünteti. Funkciók nélküli burkolt felületek zöld felületé alakítása Kelenföldön. Én ezt mögé oda tudok állni. Kelenföldi pályaudvar az olyan ocsmány, hogy elhányom magam. Kelenföldi? Mi, ez most lett felújítva, nem? Hát meg lehet csinálva, igen, az egyik része, de ugye maga az épület, meg nem tudom, nekem sok emlékem van még azokról az időkről, amikor csak ez az egy aluljáró volt. Növénykazetták felvirágoztak, hát több zebra, tényleg nagyon helyi. Új zebra, Dózsa György utcában. Jó, ez a harmadik kerületi. Ugyanabban a városban több Dózsa György út van. Igen. Hát ez nem szép. Kőbánya alsó ligetér fásítása zöldítéssel, én azt mindig adom. Kerékpáros átvezetés a Pesti úton a Cinkotai út felé. Hát az a gond, hogy nagy részét tényleg nem ismerjük ezeknek, mert hogy helyi. Amúgy valószínűleg itt, hogyha valamit meg akartok valósítani, akkor össze kell fogni a helyi közösség, hogy mindenki szavazzon le. Randi óra a Blahán. Hát olyan nem biztos, hogy a Blahán találkoznék egy randira, hogyha... De már így is ott van. Miért? Nem hívnád a randira, a Blahára valakit? Az az epic, nem? Tehát, hogyha már a Blahára hívok valakit randira, akkor találkozhatok vele a 32-esek terén, vagy az Asztórián. Boráros tér zöldítés, az nem lenne hülyeség. Itt valószínűleg az dönt, hogy a helyiek közül mindenki megkeresi, mi az, ami rá vonatkozik, és akkor hol gyűlik össze a legtöbb ember. Na jó, csak ki szavazom. Amúgy figyelj, én a Boráros tér zöldítése mellett ki tudok állni, mert az legalább lesz hova pisálniuk a csöveseknek, ugye. De tényleg amúgy nagyon, nagyon durván nincsen semmi, nincsenek fák. Akkor leszavaztunk a Boráros tér. Jó. Nagyon kurva forró a Boráros tér nyáron. Helyi nagy ötlet. Na, ezek lesznek ma az epikebb dolgok szerintem. Na, lássuk. Szentgellért rakparton biztonságosabb gyalogos kerékpár közvetlenül. Ez amúgy szerintem kurva fontos. Én sokat mászkáltam annó a budai rakparton, és szerintem progresszív az, ahogy már most kinéz, de mivel ugye így kerülgeti egymást a gyalogos meg a bringasáv, ott azért még lehet mit tenni. Na, ez tetszik. Tegyük árnyékosabbá és hűsebbé a Szél Kármán teret. Ez kurva jó. Az nem rossz, bár nem biztos, hogy napvitorlákkal oldanám meg. De például ott most, hogy felújult, ami ott mellette van, a millenáris és a... Parkolót a Margit híd, budai híd fejére. Parkolót a izé elé. Mi a ne? Az ipót mégség elé. Ja, a szélkapu. Na, a szélkapu az nagyon jól meg lehet csinálni. Hogyha bárki, oda tök jól el lehet menni gyerekekkel, van kajál, de mondjuk a szélkaput nézzétünk, szerintem tök jól lett. Park megújítás a Flórián térnél. Hát amúgy az is, ez egy jó hely lehetne. Mind fontos lenne amúgy, de hát ez van, amikor nincs végtelen pénz. Közvécé az Árpád híd budai oldalán. Közvécét az bárhova támogatod. Így van. Még egy a közvécé mellé is. Na, Bartókat ezt nagyon szeretem amúgy, ezt jól megcsináltak. Ugye azt el akarták venni még, két sávossal akarták tenni. És ja, arra gondolt az öreg tarlósba aznak, hogy beszántja a kiülős helyeket és a helyére parkolókat. És milyen jó, hogy nem, mert a Bartók Béla szerintem az egy kifejezetten jó környék lett. Hogyha így még a belváros környéken kéne érnem, valószínűleg Bartókat választanám, mert az fantasztikus, ilyen tök jó kiülős helyek vannak. Én leszavaznék szívesen Bartók Bélára. Én azt támogatom, az legyen egy normális hely. Ez jól hangzik, de jó lenne kiülni még borozgatni. Esélyteremtő Budapest, nézzük, na, milyen ötletek jöttek. Nyilvános WC-n játszani monitér, nem kell tovább menni. Több nyilvános WC Budapest közterületein, mondjuk ez eléggé tág, de jó. Ja, a higiéniai eszközök juttatása az arra rászorulóknak. Amúgy szerintem nagyon sok mindent megoldanának a közösségi WC-k még a rászorulók számára. Is. Mobil WC-t minél több játszótér. Amúgy az is, igen, én akartam egy csatornát, csak TikTok csatornát, el is kezdtem fölvenni hozzá. Sokat jártam a gyerekekkel itt Budapesten, mindenféle játszótérre elmentünk, mert megmondtam az egyiket, elmentünk a másikra, és akkor akartam egy játszótér review-t, hogy az összesről csinálok egy videót, és pontozom, elmondom, hogy mi jó, mi nem. És egy csomó játszótérre nincs WC, ami egy kicsit zavar. Szóval ez se hülyeség a mobil, vagy valamilyen WC-t odarakni, mert most az ilyen helyekre azért nem árt egy WC. De szóval miért akarsz mobil WC-t a játszóterekre? Mert nincs semmilyen. De ez a toj-toj WC, ez akkor nem jobb, hogyha nem van egy... De nem tojt raknának oda szerintem. Ha nem. Jó, akkor több nyilvános WC. Abba benne van az jó, is. De ez meg elég tág nekem. Legyen játszótereknél is. Jó. Na jó, folytassuk a szavazást. Nyitott Budapest. Ajaj. Szabadtéri grillezők, az nagyon jól hangzik. Az amúgy más városokban egész jól működik. Közösségi tereket a fiataloknak, ezt támogatom, mert a belvárosban kb. Az egyetlen, ahol leülhetnek, az a Dák. Iszogatni, beszélgetni, sörözgetni, és azt is mindig kitalálják, hogy a nyáron akkor füvesíteni kell, és akkor lezárják, és elméletileg nem is lehet hivatalosan ott inni, mert mindenféle büntetés van, de hogy hagyd legyen már belvárosban egy fiataloknak egy fű, ahova leülhetnek, iszogathatnak, beszélgethetnek, szóval ezt mindenképp támogatom. Bár itt az iskola közelében itt lehet, hogy más fiatalokra gondoltak. Angol nyelvű ügyintézés megkönnyítése. Hát ez a saját érdeke lenne a városnak. 5 perces parkolók. Hát ezt már szavazza is akár. Azt értékelem ebben, hogy láthatóan, hogy a közösség összefog, ha így megkérdezted, hogy valamit megszavazunk, akkor is azt elérted szerintem fővárosként, hogy látod, milyen ötletek, amik így jönnek a közösségből, látod, hogy mi zavarja az embereket, szóval amit még nem szavazol meg, azt is látod, hogy mire van igény. Szerintem ilyen szinten, hogyha ezt rendesen monitorozzák, hogy láthatóan ezek fölmerülnek igényként minden évben, akkor ez szerintem az egy, ha más nem, egy tök jó visszajelzés, amivel lehet jól élni. Amúgy szerintem például a közhasználatú zongorák, ez egy kurva jó dolog lenne, csak nézd, van mellette egy ilyen, hogy számítógépes alapismeretek időseknek és hátrányos helyzetűeknek, és már nem érzem, hogy arra a zongorára akarok szavazni, pedig nagyon örülnék, hogyha lennének ilyen parkokban csak úgy zongorák. Ja, hogyha már ha olyanok játszanak rajta, akik tudnak. Hát, de biztos lenne olyan is. Mire akarsz szavazni, a zongorákra, a szíved szerint? Nem, majd szépen. Nem, mindig már átezik a sorrend, mert véletlenszerűen van a rendezés alapvetően. De miért véletlenszerűen, miért nem úgy van, hogy mondjuk ABC sorrendben meg szavazatok, de miért a véletlenszerűen mindig újra rendeződik, ha tovább mész egy másikra. Én a szabadtéri grillezők nekem tetszik. Én a nyuggereknek a számítógépes tanfolyamot. Aj, csokkal nem kell eljátszani a farra. Jó, akkor zongora. Zöld Budapest, nézzük, itt is vannak ötletek. Szektív hulladékgyűjtés. Amúgy szerintem hát... az is segítene, hogyha bizonyos helyeken nagyobbak lennek a kukák. Például a Városligetben van ilyen mini kukák, és így zsúfoltabb hétvégén már reggel 9-kor tele vannak. Ja, bár a Városliget még a kb. A legjobban. Igen, mert ezt legalább utána összeszedik. Beton helyett fák és bokrok. Na, ez nem rossz. De mi az összes helye? Közösségi komposztálók, na az nem lenne, és közösségi komposztáló, ha oda tényleg leviszed a komposztot. Az se rossz. Hát vannak nem rosszak ezek virtuális tanúsai. Szóval annyira utcák nem. Utcák árnyékolás a növényzete, én azt adom. Azt az jó. Jó, akkor leszavazhatunk rá. Akkor meg leszavaztunk az összesre. Ti is szavazatok le, link ott van a leírásban. Megnézzük jövő héten, hogy szavaztatok el. Így van. Mindenki szavazzon le és jelölje be a csokit a Insta story-ban. Kösz. Nem olvastam el sok cikket erről, de az alapsztorival tisztában vagyok, hogy hogy is volt, hogy egy gyermek bement az Alexandra. Az nem igaz, hogy kitessékelték, de az igaz, hogy ugye most van ez az új fóliázós sztori, az akkor robbant, amikor szünetem voltunk, szóval még nem beszéltünk erről, hogy ugye már a könyveknél nagyon szigorúan nézik, hogy hát szigorú, most ilyen megváltoztatták a törvényt, hogy így szól a törvény, hogy... A gyerekek védelméről és a gyámügyi igazgatásból 6/A paragrafus-e törvényben foglalt célok és gyermeki jogok biztosítása érdekében tilos 18 éven aluliak számára pornográf, valamint olyan tartalmat elérhetővé tenni, amely szexuális szexualitást öncélúan ábrázolja, illetve a születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérést, a nem megváltoztatását, valamint a homoszexualitás népszerűsítését jeleníti meg. Senkit ne tévesszem meg, ezt nem 97-ben írta. És akkor ezt eléggé más, hogy értelmezi a Libri, meg az Alexandra, meg az egész úgy van megfogalmazva, hogy most nem lehet tudni, hogy most ez... Hát, hogy mi mondjuk a szexualitás öncélú meg ugye az Alexandra, aki kaptak egy óriási bírságot nemrég, azért, mert volt egy könyv, ami nem volt befóliázó, LMBTQ volt benne, és nem volt a felnőtt részlegbe rakva. Úgyhogy most azt megtehetik, azon, ahogy megtehetik, hogy ha van benne egy LMBTQ valami, amit eléggé szabadon lehet, most értem, megjelenik benne bármi melegséggel kapcsolatos dolog, akkor vagy befóliázod, amit nem szeretnek, mert az emberek nem vesznek annyira szívesen könyvet, amiben van fóliázva, amiben nem tudnak belelapozni. Bocs, a Lira kapott, akkor igen, ezért bírságot. Szóval át kell rakni akkor a felnőtt részlegre. És most az egyik helyen, ennél az Alexandránál, ez úgy oldották meg, azt hiszem, ez hol is van, a melyik Alexandra volt? Melyik? Ázsia Center. Igen, az Ázsia Centerben, hogy ifjúsági részen tartózkodhatnak csak a 18 év alatti személyek. És nem rakják hát az ifjúsági részlegbe az összes dolgot, szóval ez olyan röhelyes dolgokat eredményez, hogy nem engedik be, vagy kitessékelik őket, vagy az ifjúsági rész, hogyha nem az ifjúsági részlegen vannak, erre figyelnek. Nem azért, mert ehhez van kedve az Alexandra könyvtárnak, vagy könyvesboltnak, hanem mert félnek a bírságtól ők is. És akkor rengeteg olyan könyvet, amit amúgy, hogy mondjam, tök normális lenne egy fiatal megvetni, megnézhetni, azt sem tudják így így, mert nem az ifjúsági részlege van. Szóval, hogy nem tudnak elmenni venni egy szakácskönyvet se például, mert azt se rakják be az ifjúsági részlegre, és ez annyira abszurd, bazzeg. Ez az érdekes, hogy hogyan tudták akkor ezt, tehát miért nincs egy lista a könyvekről? Tehát csak a Magyarországon forgalomba könyv hozott van, könyvek listája, de nincs, az megvan, nem? De értem, szerintem nem, nincs. Ez, nincs egy ilyen senkinél egy lista erről, de... A könyvtárakban vannak ilyen központi könyvtárak, ahol minden Magyarországon kiadott könyvnek meg kell lennie. Több 100 000 könyvet kéne megnézni, hogy most van benne valami sor, ami utal az LMBTQ-ra, vagy szexualitás, ami öncélú, hát, ami már nincs, teljesen... Miért nincs cenzúraügyi minisztérium, Ádám? Hát ez érdekes. Ez kéne ehhez. Mert ez most, hogy így szét, hogy lutrira, hogy nézd ott ebbe a könyvbe, mit tudom én, két fiú dobol, és akkor így egymást néznek, hogy... Igen. Akkor most mi van? Akkor most ez most buziság? Hát igen. Öncélú ábrázolás, nem váltás, mert ez nem váltás, és nem is a szexualitás. Ebben semmi szexuális. Jaj, az a legjobb, hogy elvileg kizárt, hogy az anya iskolás lánya együtt menjenek be ide, és mindketten könyveket nézegessenek. Ez alól csak a kisebb olvasni még nem tud gyerek. Jelentenek kivételt. Szóval, akik igazán kitettek a propagandának. Aki kicsi és még nem tud olvasni, ez bemehet a felnőtt részlegre, de hogyha már tudsz olvasni, már nem mehetsz be. De és mi van? Mert elolvasol egy kis buziságot. Mi van, hogyha felnőtt vagy és nem tudsz olvasni, Ádám? Hát ez jó kérdés. Bemegyek akkor a könyvesboltba. Azért, mert mazzag, akarok venni egy könyvet. Akkor bárhova bemehetsz, mert felnőtt vagy amúgy is bemehetsz. Tessék, megoldottuk. Jó, de akkor nem felnőtt, egy 16 éves gyerek. Azt kell mondani nektek, hogy nem tudtok olvasni. Kész. Megmondjátok, hogy magyar oktatási rendszer. Ezen felnőtteknek szóló részen van rengeteg magyar nemzetközi szerző által jegyzett verseskötet, regény, bestseller, életrajzi könyv, szakácskönyv, útikönyv, könnyedebb, krimi, sci-fi, blabla, minden ezeken van. Ezeken a polcokon de... vannak többek között Krúdi Gyula, Móricz Zsigmond. Igen. 15 éves szívesen levenni a polcról és beleolvasna, tehát nem mehet oda. Hortiról szóló könyveket nem lehet elolvasni. De hogy erről beszélnünk kell, hogy ebben az országban élünk, hogy ilyen dolgok alakulnak ki, hogy te bemész 17 évesként, tényleg érdeklődsz ezt nagyon sok dolog iránt, akár már azt is érezheted, hogy meleg vagy, vagy hetero vagy, akkor mindegy. 17 évesként nagyon sok dolgot megcsinál az ember, 16 évesként is, de nem mehetek a felnőtt részekre. Érted, örülni, hogy egy 17 éves bemegy egyáltalán egy könyvesboltba, egy 15 éves bemegy egy könyvesboltba, és olvas valamit, ifjúsági regényeket, bármit, és nem engeded be. És akkor nyilván van egy csomó ifjúsági regény, amiben mondjuk megjelenik az LMBTQ, de ezt mondjuk se őt, se a szülőket nem zavarja, mert nem idióta agyhalott barmok, de akkor sem lehet megvenni. Hogyha nem érdekli, akkor nem azt olvassa el, de mondjuk, hogyha képzeld el, hogy 17 évesen heteroszexuálisként bemész a könyvesboltba. Egy könyvet. És így kinyitod, egy, és meleget. Egy szakácskönyvet a nagymamának. Nem vehetsz. Vennél egy jó könyvet a Hortiról. Valaki megvenné, majd kifizetem. Ne. Le kell küldeni egy 4 éves, mert nem tud olvasni. Megveszi neked. De tényleg... Ez mint a dohány volt azért, hogy fizetek egy csövesnek. Hát vedd már meg ezt a doboz könyved, bazd meg. 10 évvel ezelőtt az ember azt gondolta volna, hogy ez valami paródia, hogy így megnéznél, visszamennénk az időben, és megnéznénk, hogy milyen szabályok vannak, és hogy mik történnek. Mert ez a cikk, azt mondtam volna 10 évvel ezelőtt, hogy jó, ez a hírcsárda. És itt vagyunk 2023-ban, hogy nem mehetnek be a 17 évesek, nehogy meglássanak valamelyik könyvben egy sort, ami utal arra, hogy melegek léteznek. És ezt ott, hát jó, megvédtük a gyerekeket. Ezek a felnőtt emberek ennyi csöpnyi intelligenciával, végtelen hülyességgel és intoleranciával, de hogy mindegy, mert mindennel ellen, nyilván a tudomány is ellenmondanak, hogy nem az lesz, hogy meglát egy LMBTQ, nem tudom, egy leírást egy könyvben, amit nyilván nem ott fogja kiolvasni ezeket a könyveket, tök mindegy amúgy, de hogy ennek egyértelműen semmi védelmi funkció nincs, csak az egész kibaszott röhelyes. És ezek hozzák a döntéseket, és aztán csodálkozunk, hogy így állunk. Én kicsit sértőnek éreztem volna magamra nézve. És a legjobb? Hogyha 17 évesen nekem azt mondják, hogy ne olvasd azt a könyvet, mert vigyázz, mert buzi leszel tőle. Tehát én úgy éreztem 17 évesen, hogy ezt én már tudom, hogy nem vagyok meleg, és hogy ez, hogy ugyanúgy amúgy egy melegnek is, hogy tessék, olvasd el ezt a könyvet, ettől majd hetero leszel. Ugyanolyan sértőnek érzem azt, hogy feltételezik rólad, hogy iszét, hogy te olvasd egy könyvet, amiben van valami melegség, és akkor mész faszt szopni. Hogy nem tudom, ez ilyen lakatos márki tempó, hogy ő majd meleggé kúr fiúkat, meg nem tudom. Ez szerintem a lakatos márkon és az Orbán Viktoron, meg a semmilyen Zsolton kívül senki nem hiszi el, hogy ez létezik. Ez tényleg ezeket a titkolt, rejtegetett homoszexualitásukat így leplező politikusok, ez már nekem nagyon fárasztó, bazd meg, hogy senki nem lehet meleg, rohadjanak meg a melegek, de ez, mert ez, még a végén kiderül. Ez az LMBTQ elleni harc. Tényleg, emlékszem mi korunkban, és jó, vannak melegek, de így nem volt téma. És mióta a kormány agyba főbe nyomatja ezeket a hülyeségeket, egész nap csak a LMBTQ a téma. Ők tartják napirenden, mindenhonnan ezt szivárog, mert ők egyszerűen másról se tudnak beszélni, és nyilván röhög az ember, amikor ilyen agyhalott baromságok jönnek ki ebből a törvényekből, miközben amúgy ugyanezekben a webshopokban megveheted ezeket, csak be kell írni, hogy igen, 18 éven felül, és bármit megrendelhet. De bemegyek a boltba, akkor oda nem mehetek arra részünkre. Azt mondod, hogy ez egy kiátszhatatlan rendszer, ami a családoknak óriási segítség. Ezek tényleg elhiszik, hogy most itt ők megvédtek valamitől? Elhiszik, hogy na, ezt jól megcsináltuk, most jól megvédtük a gyerekeinket, miközben ott az internet, ott a TikTok, amin ezerszer szembe jött ilyen, az interneten bárhol, bárki bármit fogyaszthat, az interneten meg is veheted ugyanezeket a könyveket, de majd pont attól leszel meleg, hogy beleolvassa egy könyv, és pont ott lesz egy mondat arra, hogy léteznek melegek, és akkor... De mindegy, mert ezt még értik, de az internetet nem értik, de ezt se értik igazából. Eddig jutottak el, amikor gyerekként bementem a könyvesboltba. Ja, úgy megbuzultam bezzeg. Azt így a fejéhez kap a politikus, akkor lettem buzi. És azóta szenved szegény politikus, mert ott minden héten meg kell gyónnia, hogy térden állva a papnak azt, hogy előtte ki állt térden milyen vadászházakban. Istenem, bezzeg, szóval ez zseniális. Líránál oda mehetnek 18 év alattiak a polcok. De aztán meg persze az is lehet, hogy kiderül, hogy az Alexandra túlzott óvatossága nem is túlzott. Ők se tudják, hogy majd miért fogják megcseszni őket. Én amúgy megértem ezt a woke ellenességet a kormányzatban, és nyilván mi is felszoktunk szólalni, amikor ilyen túlkapásokat látunk, és igen, ez Magyarországon annyira nem elterjedt, és lehet, hogy amúgy Orbán Viktornak nagy felelőssége van ebben, hogy ez nem annyira elterjedt. Még így se érzem azt, hogy valójában ez lenne a legnagyobb probléma, amiben ennyi energiát kell belefetszölni, és amire ennyi energiát kell fordítani. Én még mindig a társadalmi rétegek szétszakadását és az ebből adódó nyomort, gazdasági nyomort, társadalmi elszigetelődést és osztályok közti átjárhatatlanságot egy sokkal nagyobb problémának érzem. A kultúrához való hozzáférésnek a hiányát egy sokkal nagyobb problémának érzem, mint az, hogy most lesz-e nálunk egy 5%-os woke párt. A Bibliában mi van? Az befol, mert ugye lehet kérni, ugye, vagy hogy mondjam, hogy fóliázást kérhetnek a kiadók, vagy az, hogy a felnőtt részlegre rakják, és nem szok mindenki a felnőtt részleget kéri, de hogy ezért óvatosak, mert 12 milliós forintos bírságot kapott a Líra, de lassan egy hónapos hír, amiért a Fülig beléd zúgtam című sorozat könyvei, homoszexualitás van bennük, és nem zárt csomagolás volt, és akkor azóta mindenki nyilván fél, hogy megint megbírságolják, de hogy édes Krisztus, hogy így azt gondoltam, hogy ahogy megyünk az időbe előre, így azért nyitottabbak leszünk, meg fejlődünk, meg áról a bére lépnünk, és azt érzem, hogy mire gyerekeim megszülettek, visszább vagyunk. Hát ez szürreális, bazd meg az egész. Sose gondoltam volna, hogyha azt mondom, hogy a szabad Magyarország, akkor azt fog eszembe jutni, amikor az állami vagyont privatizáción kótyavetyélik el, giliszta bizniszekkel emelemeznek emberek. 25%-os infláció van, csak 25, nem 27, és mindenki csak kapkod, hogy valahogy életben maradjon. Nyugodtan támogassatok a Patreonon, meg a nem tudom hol. Hát nem jól csinálunk valamit. Twitchen vagy valamin, mert éppen kapkodják el a bevételünket. Közben YouTube azért valakinek nagyon jól megy. Például Rogán Cecilia lapja a Bulmár mezőnyben is gyenge, mégis milliárdos profitokat termel. Úgy látszik, hogy lenne mit tanulnunk Rogán Ceciliától. Hát igen, azt hogy Telex arra utalgat, hogy a NER-ben nem egészen úgy működik a piac, hogy a gazdasági tankönyv meg van írva. Ezt nem tudom, miből gondolják, de mindegy. Rogán Antal üzletasszonya átlényegült ex-felsége és társasarkakat a cég olyan modellben működik, amelyről a kormányközi vállalkozók többsége is csak álmodozhat. Ahhoz képest, hogy kb. Senki se olvassa. Top World rengetegen News hirdetnek ott az állam közeli. Top World News, igen. Na, és mit 1,1 milliárd neki? Forintnyi osztalékot tudott kivenni a cégéből. Figyelj, szép eredmény. 9 alkalmazottal. 1,56 milliárd a bevétele, és szerintem egy év alatt annyian nézték meg, mint minket egy nap alatt, de úgy látszik, hogy akkor mit csináljuk rosszul. Hát rossz, 90%-os profit. Azt szerintem azt kutatni fogják az ilyen Nobel-díjas gazdaságtudósok, hogy ezt hogy lehet elérni. Amúgy TVN Bulvár magazin, amit méltán híres, ugye, rengetegen olvasnak. Szerintem mindenki sorban áll, hogy itt hirdethessen. Magyar Turisztikai Szövetség? Kezdjük fontos. Hát enélkül, hogy a Turisztikai Szövetség itt ne költött volna pénzt, hogy tudjunk róla, akkor... Igen. Na, de várja, ott van Opel. Ez van piac. Minden. Az a Mohu, ez mi az Isten volt? Van itt rengeteg hirdetés. Magyar... Nagyon sok. Figyelj, remek cikkek vannak, nem egy trash szarnak tűnik, egy olyannak, amit 5 percet összerak valaki, aki honlapokhoz ért. Hulladék gazdálkodási ZRT. Szóval ilyen örülök, amikor az adóm erre megy, hogy ezt fizessem a rogánéknak, ezt a honlapot, amit senki se olvas. Hogy ott nézd, ott a bakcsó, elolvassák a fiatalokat. Nem most fogad, nem fürdik ez a 9 sztár. Átlátszó szemüldökkel posztolnak a sztárnak, mindent leterul a trend. Emlékszel Jennifer Aniston kislányára a Jó barátokból? Nem emlékszem. 20 éves le. Nem mindegy, úgy látszik, hogy itt egyszerűen ide tódulnak az emberek hirdetni, egyszerűen muszáj ezen a honlapon hirdetnem, amit olvas, akik csinálják, meg még 10 ismerősük. Szóval sokat elmond, hogy hányan lájkolják egy-egy posztját. Jó, hát ez még új, ez csak 8 perc jött ki. Aha, ez 4 óra 0. Ott van egy like. Egy like. Jó. Uh-huh. A max úgy látszik egy poszton egy like, de általában egy se. 0,01 az átlag egyelőre. Itt van egy like. Hát én ezt a hirdetőként meglátnám, hogy 10 posztonként kapnak egy like-ot, már önteném is a milliárdokat. És akkor ők így mondják, hogy a piaci alapon élnek, hát a hirdetőkből élnek. Hát ez a mi problémát? Igen, mi is? A hirdet ti is abból értek mi? A turisztikai ügynökség hirdet náluk a MOL-nak a hulladék gazdálkodásért felelős geci, ami most nyert. Miért ne hirdetni egy bulvárról? Persze. Igen. Miért ne hirdetni, hogy amúgy azt tudtátok, hogy van Magyar Turisztikai Ügynökség? Mert amúgy a Magyar Turisztikai Ügynökségnek a célja, azt tudtátok, hogy az, hogy mindenki tudjon a Magyar Turisztikai Ügynökségről? Nem az, hogy mondjuk a turizmust feldendítse? Na, érdekes, hogy tényleg azért ez nem egy könnyű ipar, de úgy látszik nem mindenkinek. Irigykedünk, hogy valakinek csak úgy ömlenek a milliárdok hozzá. Hát, na, hát ez van. De amúgy nézd meg, a napi átlagban 61 ezeren megnyitották az oldalt. Ez elképesztő. Én nem hiszem el, ezt csak kérdezem. De a Gémiuszt, az csak nem lehet így izélni. Szerintem én ezt nem hiszem el. Akkor nem az lenne, hogy nulla ember reagál ezekre a dolgokra. Azt mondod, hogy ezt ki lehet játszani mindenféle indonéz chatbotokkal? Hát vannak tippjeim. Nem botokkal, nem szkriptel. Tessék, az érkező forgalom több mint 86%-a nem direktben akart az oldalra látogatni, hanem valamilyen híraggregátorból, esetleg más lapok cikkeiből elhelyezett linkről jött. Fő külső forrás a kapu.hu és a hírkereső, amelyekről érdemes tudni, hogy pénzért is lehet náluk elérést vásárolni. De látod, a gyanú beigazolódott. Jajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjaj a év feletti, ez a másik leggyengébb érték a Kiskegyed után. Meg a harmadik legrosszabb a Fidesz szavazók után, meg a DK szavazók után. Átlagosan 1 perc 25 másodpercet töltenek a portálon. A 11 versenytárs közül messze ez volt a legrosszabb adat. Én, hogyha lenne pár milliárdom, itt hirdetném, az a biztos. Hát valahogy fizetni kell őt is. Na. Magyarország kormánya, Tiborcz István cége hirdetett, van itt minden. Jó, hát ilyen ez a piac. Létezik itthon is szabad piac, csak van, akinek szabadabb az a piac. Hát nekünk elég szabad, nekünk szabad megküzdenünk az elemekkel. Igen, és még a YouTube se segít most, még megvagyunk. Nem kell aggódni értünk, tényleg, de azért nyilván nem segít az, hogy nálunk nem csak, hogy a sok ügynökség, meg a turisztikai ügynökség, meg a hulladék sem hirdet, de még a YouTube is néha egy kicsit azt mondja, hogy várja, hagyj nézzem meg, ez biztos, hogy hirdető barát. Én nem akarok amúgy én feltételezem, hogy a Rogán Cecília, meg a Sarka Kata amúgy tehetséges, okos emberek. Saját jogukon is valamiben biztos messzire eljuthattak volna, de nem. Ők ezt választották, hogy úgy mutatják be magukat, mint ezek a kibaszott zsenik, ehhez képest, amit itt el tudnak érni, ehhez képest kurva hülyék és kurva nyomorultak. És gondolj bele... És a tetszelegnek, elmennek bazzink ezek a köcsei piknik, nem tudom, így hozzák a kis bojtójukat, és akkor Csak fúj, a kurva! Ér így vagy, mert 61 ezeren nyitották meg az oldalt, ami még így is kevesebb, mint a miénk, de abból mondjuk a 90%-a nem akart oda menni, de akkor is azt mondjuk, hogy 6000-en megnézik ezt az oldalt naponta, ami hát nálunk mondjuk 20-30-szor többen jönnek csak erre a YouTube csatornánkra, és mégis tized annyi bevételt se tudunk termelni, mint ők. Úgyhogy az irítség beszél belőle, és bocs, hogy ennyire tehetségtelenek vagyunk, de egyelőre még nem mentünk csődbe, úgyhogy nem tudom, ez mikor fog megtörténni, de az biztos, hogy még holnap, még mindenképp még szerintem itt leszünk sokkal. Hát nem biztos. Ezek turisztikai ügynökség reklámokat kukál. Csinálok egy ilyen oldalt, bazd, majd nem tudom, kivel kell kúrni.